najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smoke. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 listopada, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Nie będzie szybkiej nominacji na stanowisko szefa KNF-u, powiedział w Trójce minister Jacek Sasin. Kolejne zatrzymania gangsterów handlujących narkotykami. Po e-recepcie będzie e-skierowanie. Projektem zajmie się dziś rząd. Nierychło poznamy nazwisko nowego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Pośpiech nie jest tu wskazany, mówi w Trójce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Musimy mieć pewność, tutaj pełną gwarancję, że to będzie właściwa osoba. W ocenie ministra Sasina zdymisjonowany Marek Chrzanowski wykazał się brakiem profesjonalizmu, spotykając się z właścicielem Getin Noble Banku. Ja muszę powiedzieć, że pan przewodniczący Chrzanowski zachował się na pewno nieprofesjonalnie, prowadząc tą rozmowę w ten sposób. Cztery oczy, bez świadków, z człowiekiem, który był, że tak powiem, przedmiotem zainteresowania Komisji Nadzoru Finansowego. I sam przebieg tej rozmowy wskazuje na ten, przynajmniej na ten brak profesjonalizmu, a czy na coś więcej, no to już ustali śledztwo. Natomiast na pewno bym dzisiaj nie dawał nie tylko głowy, ale i ręki za pana Chrzanowskiego. Według Leszka Czarneckiego były szef KNF w marcu miał mu złożyć propozycję korupcyjną. Wczoraj biznesmen zeznawał w tej sprawie w prokuraturze. Po e-recepcie czas na e-skierowanie. Ono też ma być tylko w formie elektronicznej. E-skierowaniami oraz listami osób czekających na leczenie zajmie się dziś rząd. Elektroniczne skierowanie po e-recepcie i e-zwolnieniu to kolejne rozwiązanie, w którym tradycyjna postać papierowa odejdzie do lamusa, a zastąpi ją forma elektroniczna. Jak przekonuje wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, skorzystają zarówno pacjenci, jak i lekarze. Jest mniej biurokracji, szybciej, a także mamy pewność, że nikt nie stoi więcej niż jeden raz w kolejce do tego samego specjalisty. Dzięki temu uda nam się zredukować czas oczekiwania na wizytę. Pacjent, który otrzyma skierowanie i zapisze się na listę oczekujących, nie będzie mógł ustawić się w kolejce w innej placówce, mówi wiceminister Cieszyński. Nie będzie można dostać więcej niż jednego skierowania do danego specjalisty, dopóki tamto poprzednie nie zostanie zrealizowane. W połowie listopada w wybranych placówkach medycznych w Warszawie oraz w Polanicy Zdroju rozpoczął się pilotaż elektronicznego skierowania, który ma zintegrować systemy informatyczne. Na początku roku wezmą w nim udział pacjenci. E-skierowania mają obowiązywać w całym kraju od stycznia 2021 roku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 5,5 tony marihuany wartej blisko 89 milionów złotych oraz ponad 122 kg kokainy wartej niemal 4,5 miliona euro wprowadziła na rynek grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy CBŚP. Dziś zatrzymano kolejnych gangsterów, mają związek z pseudokibicami jednego z krakowskich klubów sportowych. W sprawie jest 39 podejrzanych, z czego 26 usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Poprzednio zatrzymano 13 osób, zlikwidowano wówczas plantację, gdzie rosło niemal 1300 krzewów konopi. Zabezpieczona została m.in. broń palna, amunicja, maczety, noże, kastety, kominiarki oraz narkotyki. Minister obrony spotka się z sekretarzem generalnym NATO. Jednym z tematów rozmowy ma być lokalizacja stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Według nieoficjalnych informacji z kwatery głównej sojuszu, że między innymi kraje bałtyckie wyrażały obawy, że zwiększenie amerykańskich wojsk nad Wisłą sprawi, że ich bezpieczeństwo ze strony Rosji będzie zagrożone. Tak komentuje to minister Mariusz Błaszczak. Ja nie słyszałem, żeby te wątpliwości były formułowane przez państwa bałtyckie. W piątek i w sobotę będę na Litwie, będę rozmawiał na temat wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Wzmocnienie obecności Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce wzmacnia zdolności obronne całej wschodniej flanki NATO. Oprócz krajów bałtyckich zastrzeżenia i wątpliwości miały także zgłaszać Francja, Niemcy i Włochy, które uważają, że stałe amerykańskie bazy w Polsce doprowadzą do pogorszenia relacji z Moskwą. Przeszła gruntowny remont. Dziś oficjalne ponowne otwarcie słynnej Rydlówki w krakowskich Branowicach. Ekspozycja odwołuje się do wesela Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, ale również opowiada o powstaniu jednego z najsłynniejszych polskich dramatów, czyli Wesela Stanisława Wyspiańskiego, mówi Justyna Zdebska-Schmidt z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Wszystkie obiekty, które tutaj się znalazły, zostały poddane gruntownej konserwacji. Udało nam się też zagospodarować teren wokół Rydlówki na tyle, aby był przystosowany do przyjęcia większych grup, tak aby można było przed Rydlówką spokojnie usiąść, aby może mogły się tam odbyć różnego rodzaju zajęcia edukacyjne. Uroczystość otwarcia Rydlówki rozpocznie się od tradycyjnego osadzania chochoła, czyli osłonięcia słomą krzewu róży. To był serwis Trójki. Adam Malecki, serwis sportowy. O 20.45 reprezentacja Polski zagra z Portugalią w ostatnim meczu Ligi Narodów. Biało-czerwoni spadku z najwyższej dywizji już nie unikną. Portugalczycy w zgoła odmiennych nastrojach szykują się do gry w turnieju finałowym, w którym wystąpią także Szwajcaria, Anglia i Holandia. To nie oznacza, że Polacy nie mają o co walczyć. Jeśli zremisują, to będą rozstawieni podczas losowania grup eliminacji Mistrzostw Europy i pozostaną w pierwszym koszyku z najlepszymi drużynami Starego Kontynentu. Trzeba też walczyć o dobry wizerunek reprezentacji, przekonuje były bramkarz Adam Matysek. Jest to walka o coś, tak? O prestiż, o zamazanie tego złego obrazu, który widzieliśmy. Zawodnicy, którzy wystąpią w tym spotkaniu, no muszą dołożyć wszelkich starań do tego, żeby to nie wyglądało tak jak do tej pory, a zadanie będzie trudne. Wiadomo, że z dwóch zawodników nie będzie grało, bo są zawieszeni za kartki, ale tam już w odwodzie czekają następni zawodnicy. To jest na dzień dzisiejszy dla mnie bardzo mocna reprezentacja. Nie gorsi od starszych kolegów są młodzi piłkarze Portugalii, z którymi zagra kadra do lat 21. Polacy pierwszy mecz barażowy o Mistrzostwa Europy przegrali w Zabrzu 0-1. W awans do czerwcowego turnieju jednak wierzą, także bramkarz Kamil Grabara. Dwumecz się gra 180 minut z tego, co mi się wydaje, także z wiarą w awans. No okej, przegraliśmy pierwszy mecz, tak jak z knockdownem, no bokser dostaje knockdown, ale w każdej chwili wstaje, może wygrać. Początek meczu o 18:00. O tej samej porze bratobójcze starcie w siatkarskiej Lidze Mistrzów. W meczu pierwszej kolejki zagrają dwie polskie drużyny, PGE z Krabełchatów z Treflem Gdańsk. A za oceanem w koszykarskiej lidze NBA piąte z rzędu zwycięstwo odniósł zespół Marcina Gortata. Drużyna Los Angeles Clippers pokonała na wyjeździe Atlanta Hawks 127-119. Polak w tym spotkaniu wyszedł w pierwszej piątce. Wszystko wskazuje na to, że trener LA Clippers, Doc Rivers, ponownie zaczął ufać naszemu koszykarzowi. Szkoleniowiec kilka tygodni temu po słabszych występach poinformował, że przestanie na razie stawiać na Polaka. W ostatnich meczach Gortat utrzymuje jednak stabilną formę i prezentuje się zdecydowanie lepiej niż na początku sezonu. W pojedynku z Atlantą Marcin Gortat na parkiecie przebywał 16 minut. W tym czasie zdobył 5 punktów, do tego dołożył 7 zbiórek i 3 asysty. Można zarzucić jednak Polakowi słabszą skuteczność, bo z 5 rzutów na kosz trafił tylko 2. W tym sezonie Clippers prezentują się nadspodziewanie dobrze. W tabeli konferencji zachodniej Ligi NBA zajmują drugie miejsce. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. A kolejny sport w Trójce o 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, możliwe słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Po południu niewielkie rozpogodzenia w pasie od ziemi lubuskiej po Lubelszczyzna. A na południu wieczorem marznący deszcz powodujący gołoleć. Na termometrach w Lublinie, Katowicach i Jeleniej Górze 1 stopień, w Białymstoku, Poznaniu i Gdańsku 2, w Olsztynie i Wrocławiu 3, najcieplej w Szczecinie 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogo wskaże czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jesień. Szaro, buro, ale doskonale. Bo to czas wyprzedaży rocznika wszystkich modeli Fiata. Nowy Fiat Tipo z klimatyzacją i radiem z USB już od 43 900 zł. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert w super niskich cenach. Na przykład laptop Lenovo za 699, telewizor Sharp 48 cali za 1111, złoty iPhone 6S taniej o 400 zł. Media Expert.

I jak Państwo usłyszeli, rozpoczął Bryan Adams z takiej płyty, która moim zdaniem była lekko niedoceniona, na której to Bryan zaśpiewał swoje ulubione piosenki z wszechczasów. I między innymi ten utwór Sunny na tej niedocenionej płycie się znalazł. Bardzo mnie ubawił i uradował pan Tomasz swoim listem, który w odpowiedzi na nasz skład na Portugalię na dziś napisał: spójrzmy prawdzie w oczy. Z takim składem Portugalia nie ma szans. Wasz kibic. Dziękuję panie Tomku i życzę przyjemnego dnia. Płyta Briana była niedoceniona, a teraz doceniona grupa U2. Everlasting Love to był zespół U2. Otrzymuję od Państwa bardzo chłodną korespondencję w całym kraju. Zimno. No ale co zrobić? Idzie zima i w związku z tym jest dużo próśb o to, abyśmy dziś uruchomili nasze radio lampowe. To jest być może na dziś bardzo dobry pomysł, w związku z tym coś się w tej sprawie chyba da zrobić, a teraz będzie Na początek radio lampowe bardzo współczesne, bo płyta nagrana współcześnie, ale gra jakby jeszcze z lamp. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Zespół Cigarettes After Sex. Radio lampowe to jest Państwa bardzo dobry pomysł na ten bury dzień, który dziś za oknami. I może wytłumaczę jeszcze tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, o co chodzi z radiem lampowym. Otóż wymyśliliśmy kiedyś dawno temu, że utwory, które mają swój bardzo wczesny rodowód, będziemy odtwarzać w naszej wielkiej radiowej wyobraźni z radia lampowego, który jest tutaj u nas w studiu przy Myśliwieckiej 357. I czasem są to utwory, które są nagrane współcześnie, jednak zawierają w sobie taki rys tych melodyjnych piosenek ze środka albo początku lat

To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach. Kierowcy, którzy kupili Opla Insignię, już dziś cieszą się pełnym odliczeniem kosztów leasingu. Nie daj się wyprzedzić zmianom. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika i zyskaj nawet 10 tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insignii w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Z okazji 30 urodzin rozdajemy za zakupy w Intersport. Bony urodzinowe nawet do 500 zł. Tylko do końca listopada za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 50 zł. Szczegóły promocji w salonach i na www.intersport.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszek z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, tylko jedno zdanie, tradycyjnie. Paliwa nie drożeją na mojej trasie i tak zapewne będzie. No, wie pan, nawet możemy się spodziewać obniżki. Tak, no nie wiem. W każdym razie sądzę, że możemy takie proroctwa robić na najbliższe dni może, ale nie na dłuższy okres, bo to jednak jest dosyć dynamiczna sytuacja. Ciągle mamy sytuację na rynku ropy taką niepewną i te wahania ceny ropy, która raz drożeje, raz tanieje, wynikają głównie z takich emocji inwestorów finansowych, którzy raz grają na zwyżkę, raz grają na zniżkę. To jest niestety ten problem. No jeszcze co powie Trump na przykład. No nie, ale to jest generalnie ten problem tego rynku właśnie ropy, na którym odbywają się transakcje, których podmiotami nie są firmy zainteresowane ropą, tylko tym, żeby zarobić na zmianie ceny, więc i to bardzo huśta i nie wprowadza taką niepewność, a jeszcze dodatkowo te sygnały różne dotyczące właśnie, czy Arabia Saudyjska wstrzyma, czy powiększy wydobycie, no to są te sygnały też mają znaczenie. No mają, ale w każdym razie no, sytuacja oby taka była, jak jest, chociaż oczywiście ciągle właściciele samochodów dieslowskich mają pod górkę, bo jest drogo. No tak, cały czas. A tak na marginesie, czy pan sobie wyobraża, że za 20 lat nie będzie aut spalinowych? Wie pan, ja sobie mogę różne rzeczy wyobrazić, ale akurat z tym to mam duży problem, dlatego że... Nie wierzy pan. Wie pan, ja nie tak dawno napisałem w internecie na polityka.pl, jest taki mój artykuł, no, stuletnia nowość o tym, jakie emocje były ponad 100 lat temu, że samochody elektryczne, to się wydawało, że to będzie za chwilę, już wszyscy będą nimi jeździć, a te spalinowe, no to takie są niewygodne i w ogóle to się nie sprawdzi. No i okazało się odwrotnie, że spalinowe ciągle jeżdżą, a elektryczne mają ciągle jakieś problemy. Zatrudnienie licząc rok do roku wzrosło 3,2%, a wynagrodzenia o 7,6%. Takie dane pokazał Główny Urząd Statystyczny. I panie Adamie, wzrost płac napędza wręcz takie wydzieranie sobie pracowników przez firmy. Tak, rzeczywiście płace rosną tam, gdzie jest największy deficyt i pracodawcy, którzy mają jakieś kontrakty, jakąś sytuację, w której pracownicy są im niezbędnie potrzebni, gotowi są i więcej płacić i sprowadzają pracowników z zagranicy. No to jest rzeczywiście nasz, teraz okazało się, wąskie gardło polskiej gospodarki. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo nie wszyscy te wzrosty odczuwają. Te zawsze takie dane statystyczne GUS-u to mogą być pewnie dla słuchaczy dosyć takie bolesne, no bo jak ktoś w budżetówce pracuje, no to akurat nie ma zaraz takiego. Zaraz o tym powiemy. Właśnie tymczasem celnicy, personel lotu, nauczyciele, handlowcy, górnicy, energetycy, pracownicy budżetówki chcą lepiej zarabiać. I co z tym zrobić? Pan się zajął tym tematem bardzo dogłębnie. Tak, w najbliższym numerze Polityki jest taki mój artykuł poświęcony temu, co się dzieje w tej chwili, że jednak pracownicy, związki zawodowe coraz ostrzej domagają się. To jest taki efekt właśnie z jednej strony tego, o czym żeśmy przed chwilą mówili, czyli dobrej koniunktury i tego, że pracodawcy są często zmuszeni, żeby więcej płacić. No, Biedronka, która kiedyś miała, tak powiem, była takim symbolem niskich wynagrodzeń, teraz ma około 4 000 złotych i to nie jest jakaś wywalczona, tylko właśnie wymuszona sytuacją ten poziom płac. I to jest taki dylemat w tej chwili dosyć ciekawy, związany z Solidarnością, która z jednej strony jest taką... Mówi pan o związku. NSZZ Solidarność, która jest z jednej strony w koalicji z obecnym rządem, a z drugiej strony musi, że tak powiem, dbać o interesy swoje w zakładach i też walczyć o wynagrodzenia. I teraz jest coraz większa rywalizacja pomiędzy związkami, kto komu się uda, i policjanci, którzy wywalczyli podwyżkę zdecydowaną i niestety również zmianę radykalną przepisów emerytalnych. No, to jest sygnał, że teraz się zaczyna fala takich, będziemy mieli coraz więcej tych strajków i tak jak w Locie czy w innych firmach będą się pojawiały właśnie o podwyżki. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych podpisana została przez prezydenta wczoraj. Mówiliśmy o tej ustawie, o tych planach kapitałowych nie jeden raz, bardzo wiele razy. I panie Adamie, takich możliwości powiększenia emerytur powinno być więcej, uważam. Tak, ja uważam też, że emerytury powinny być większe, ale no mamy tak jak mamy. I polski system emerytalny trzeszczy w szwach i niektórzy wróżą, że to się może zawalić w ciągu najbliższych lat, bo po prostu nie wytrzyma, że tak powiem, ta dysproporcja pomiędzy pracującymi a emerytami będzie tak rosła, że ci pracujący nie zapracują na taką armię emerytur. No i w tej chwili no również rząd się zaczął bać tego, co będzie w przyszłości. Ja mam wobec tego projektu i tych pracowniczych planów kapitałowych no, pewne takie wątpliwości. Zobaczymy, jak się do tego odniosą sami pracownicy, na ile oni będą chcieli uczestniczyć w tym programie, bo on jest dobrowolny. Jednak to jest kwestia pewnego jakby takiego wymuszonego oszczędzania, rezygnacji z części wynagrodzenia. A jednak ja tak obserwując i rozmawiając z osobami młodszymi, widzę, że oni też tak nie dowierzają w ten system, w związku z czym uważają, że te pieniądze, które odłożą, też znikną, tak jak było z OFE, że one będą gdzieś przeznaczone przez kogoś i w związku z czym te wyliczenia, że tam za 20 czy 30 lat to będziesz miał 1000 zł więcej, no to nie bardzo wiadomo, co to będzie za 30 lat i ile będzie warte te 1000 zł. Także i czy to będzie złoty, czy to będzie euro, czy nie będzie w ogóle, czy będziemy jeszcze w jakiejś innej walucie. No, w każdym razie wszystko to jest w tak dużych horyzontach. Ja mam wrażenie, że obecne młode pokolenie ma ciągle poczucie takiej tymczasowości. I nie wiem. Ale my też apelujemy, żeby zadbać samemu. No oczywiście, no i generalnie... No, to jest jeden tak, ze sposobów to, no, na pewno. Tak, no ten trzeci filar jednak w niektórych firmach funkcjonuje. Też pytanie, czy on uchowa się w tej sytuacji. Zawsze zachwycaliśmy się naszym rynkiem meblowym, który radził i radzi sobie w sumie znakomicie. Teraz czytamy w Rzeczpospolitej, że nastąpiło tąpnięcie. Wszystko przez Niemcy. Tak, rzeczywiście jest to nasza duma i taki największa, ta obok przemysłu motoryzacyjnego, taka lokomotywa eksportowa. I najwięcej tych mebli właśnie wysyłamy do Niemiec. No w ogóle do Niemiec wysyłamy, jeżeli nasz eksport w dużym stopniu idzie do Niemiec i to jest też taki przykład tego właśnie tej pewnej globalizacji, pewnego uzależnienia, bo my tak czasami mówimy, że to my jesteśmy suwerenni, powinniśmy się w ogóle odciąć od tego, co tam, które w inne kraje myślą sobie, bo my tu sobie sami wszystko zrobimy, ale okazuje się, że jesteśmy tak silnie powiązani właśnie między innymi Niemcy jako rynek nasz eksportowy w dziedzinie mebli, no jest, okazuje się, tam pewne takie, no, taka dekoniunktura, no, też Niemcy jakoś nie mają skłonności w tej chwili do meblowania się intensywnego, no, ale generalnie myślę, że polska branża meblarska jest na tyle elastyczna i potrafi z taką pozycją, że powinna sobie odrobić te straty. Przyznam się panu, że mam dosyć już informacji o czarnym piątku. To jest takie wyciąganie pieniędzy. Zgodzi się pan z tym? No ja nie wiem, czy ja się z tym zgodzę, bo ja zawsze słyszę od pana, że czy słuchacze Trójki to nakręcają, poprawiają koniunkturę, robiąc zakupy, a tego typu akcje, no to jest... Są motorem naszej gospodarki, tak? No tak, są motorem zawsze gospodarki, a ponieważ obecnie jest doktryna, że konsumpcja ma być motorem gospodarki, no to ja nie wiem, dlaczego pana takie rzeczy pan powinien zachęcać, żeby tych czarnych piątków było więcej, bo to wtedy są promocje, można więcej kupić, więc może to przesadnie dużo. No nie wiem, bo pan teraz widzę raczej na oszczędzanie stawia, a nie na wydawanie, więc może oczywiście, no ale generalnie apel taki, no żeby rozsądnie wydawać pieniądze i nie dawać się w takie, bo to jest niestety również taki mechanizm rozemocjonowania konsumentów i wtedy nierozsądne decyzje zakupowe, a jeszcze na kredyt, no to już w ogóle. To szkoda mówić. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy do reklamy. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 4 miesiące. Na przykład 4K Ultra HD 65 cali Sony za 4199, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Zapytaliśmy przypadkowych przechodniów, kto jest lepszym przedsiębiorcą, kobiety czy mężczyźni? Dobre pytanie. Kobiety, bo są wielozadaniowe. Mężczyźni, chyba bardziej lubią ryzyko. Nie rozumiem, a to ma jakieś znaczenie? Nie ma, bo w biznesie nieważne, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Ważne, czy umiesz chwytać okazję. Dołącz do BGŻ BNP Paribas i zyskaj do 800 zł na rozwój własnej firmy. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Promocje trwają do 31 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania puli nagród. Szczegółowe warunki i regulaminy promocji dostępne na 800zł.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 17:10 i teraz w programie do południa Martyna śpiewa Dylana. Sypialnie zmienił się. Pobra- jeszcze raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał huk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby, aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Posłaniec zła, polski tytuł tego utworu to była Martyna Jakubowicz. Za 11 minut 10. Trójkowy detektyw. To prawda, w związku z tym, że widzę, jak kura pazurem jest za 14:10, by być dokładnym, i jak w każdy wtorek o tej mniej więcej porze w studiu Katarzyna Cygler. Mówi się, że poznanie bratniej duszy to największe szczęście w życiu. Możliwe, jednak pytanie, jaką się tę własną duszę ma, bo czasami może lepiej nie szukać, wręcz unikać. Jednak na miłość od pierwszego wejrzenia nie ma mocnych. Poznali się zwyczajnie przez znajomego na imprezie. On 21 lat, ona 20. Wkrótce stali się najbardziej morderczą i romantyczną parą przestępców. Natchnienie pisarzy i scenarzystów, czyli Bonnie and Clyde. Bonnie Parker jako młodziutka dziewczyna była wzorową uczennicą, miała spory talent literacki, inteligentna, pełna marzeń, zmęczona życiem w małym miasteczku, gdzie nikt jej nie rozumiał, czuła się w pułapce, samotna i bez celu. Tak przynajmniej zapisała w swoim pamiętniku. Wszystko się zmieniło, kiedy poznała Clyde'a Barrowa, który pochodził z biednej, ale mocno zżytej ze sobą i licznej rodziny. Był drobnym, skromnym chłopcem, który marzył o karierze muzyka, gitarzysty albo saksofonisty, jednak szybko w wyniku okoliczności życiowych stał się złodziejem samochodów. No co się stało, że wkrótce przerzucił się na pistolet i karabin? No cóż, proszę Państwa, miłość zmienia człowieka. Ta trwała 4 lata i kosztowała życie kilkunastu osób, plus zdrowie i majątek kilkudziesięciu. Bonnie i Clyde założyli minigang. Zaczęli delikatnie od napadów, kradzieży, potem dołożyli do tego zabójstwa, w tym policjantów. Wśród amerykańskich funkcjonariuszy zawrzało i postawili sobie za punkt honoru złapanie tych dwojga. Bonnie i Clyde, jak większość ówczesnych gangsterów, stawiali na więzi rodzinne, co o tyle jest istotne, że dzięki temu opinia publiczna mogła zobaczyć ich nietuzinkowe fotografie. Podczas jednej z obław w domu brata Clyde'a policja znalazła rolkę ze zdjęciami. Opublikowane w gazetach w całym kraju wraz z listem gończym budziły mieszane uczucia, bo na nich widać pięknych dwudziestolatków. On z ujmującym uśmiechem trzyma ją na ramieniu. Ona, filigranowa, śliczna kobietka, bije od nich energia, radość, miłość i sznyt. Wielki kryzys lat 30. Niechęć do władzy i wszelkiej maści finansistów sprawiały, że Amerykanie najwyraźniej potrzebowali takich romantycznych bohaterów. Fakt, że po drodze ginęli ludzie, przynajmniej do jakiegoś momentu był spychany w kąt. Bonnie i Clyde żyli w drodze. Mieszkali głównie w swoim samochodzie, czasem w motelach, bywało, że pod gwiazdami, ale co innego podróżować we dwójkę, a co innego z bratem i niezadowoloną bratową. W dodatku wszyscy byli ścigani przez policję i FBI, więc kemping i wakacje to nie były. Podczas jednej z wielu strzelanin zginął brat Clyde'a, a bratową aresztowano. Czas i przestrzeń zaczęły się kurczyć i gdzieś tam za którymś z zakrętów ich wspólnej drogi w maju 1934 roku czekali policjanci. Wystrzelili do Bonnie i Clyde'a ponad 120